मुझे एक पल चैन ना आए, ओ मुझे एक पल चैन ना आए, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना।